الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ولكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى سورة النجم کے اللہ شان ذکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عظمت بیان کو دو قرآن نور پسید مشرکینو رد کئی تغیید آلیہ و عجز بیانی چغی پا خپل خیال کی او خپل آلیہ اللہ باندی وچت کرنل او غیل اعدیر لی مرتبی ورکولی آواز ندی بارا برا اغیب بیگا کلکو کے غوگی خو اسی سمی چی ناتو نپکی وے ہیں وجی درس کی گی نبی آدھا آلی لما شرکانو دیر آلے ہو تواغیتو و مشهور پاگی که دادریو لات و منات و عزا لات و فتوائف کیو مشهور قبیلہ سقیف قبیلہ عقیب عبادت کو لات او دا یو سړیو چې د جاهلیت په وخت کې حاجیانو لا ستوان او وړي ورکول او یو ګټه و ناوې سره وناستو کله چې هغه مړ شو نو یو خو دغه په قبر باندې درګاه جوړ کو او بل اغا گٹ ہے بیان پر خودا وی دی سر ناس تکڑی دا داغی گٹی دا پاس ہے دیر لوی محل دربار جوڑ کو او بس خانکابی تا ویکاتو چی داغی سنگا شانو نو دا سی شان بیدلتو ہم جوڑا و غلاب بیو تو آچو تو آپو نو بیتی نکولو کم یې نه ګڼل د خانقاهبې نه یو کول دا دی زم دا دی چې ټیک زړې او فوچرتا وګر کېو مال به ساتو ګډي بيزي او چې کال به وړي جمع کړو جمع کړو جمع کړو د حج په موسم کې براغې اغه په حاجیانو صاحبانو باندې وخرول ډیر سخی سره یو کنه اغه غټي سره بناست نو ولې دا خبر بیا غټه هریو باندې درگاه جوړ کړه راتل با خپل جتونه ویل ته وختو نبی له سلام چې کله مکه معظمه فتح کړه پاتم کال باندې نور پسید توائف نمبر دا توائف والا خلق و خاص کر دا دیلات اغا قبیلہ چی سقیف و تاوی دا دیر مضبوط قوم اوڑی نبی علیہ السلام تینا واپس چون راغلی و د دې د قلاو کلونه چاپیره محاصره کړی وه میاشتې پورې نږدې خو خوند یې ونه کړ. هغه چرې داسه نه دی واپس شوی خو بس دا د الله شان واپس شو او دعا یې وغوښته چې اللهم اهدی سقیف وقت بهم یا اللہ تقارس کولشی تو تا ہدایتو کی حضور خکلی نکی گی تو تا ہدایتو کی او ریولی مدینی تا نوگا دقا سوشو سمودا پسو اگی مشران لس دولستنا رال مدینی تا مغیر ابن شعبہ دوام دادوی حلق و نو اخو دا پخوان مسلمان و صحابی و دیر مشعور اخو نبی علیہ السلام توید اخو زما قوم را گئی نبی علیہ السلامی پخپل دی خدمت تولار علی براولی علی روڑیراولی وای لختونو تکی ده پخپل میلمه خدمت یې کو په ابراهیم علیه السلام نبض دی ایمان راوړو دی او بیا ور سره صحابه ولي ګل مغیره ابن شعبه هم ټول چلال شه او دا غلط ختم که لات هغه سر ډیر لوی تنظیم هاجه ته ختمې دو سریه پکې ډیر وا ماته زچتا ابو سفیان رضی الله عنه ودرید د پاسه په وکوتو په ګینتریوان چورو بیزاد په وکو مغیر ابن شعبه وخوتو ناغا دیر پالوان پا ناغا ٹکلی ٹکلی که او دی پلبا ده سقیف قبیلی زنانا راوتوی سرونه سر تورکلیو چی خدای رکشو یا خدای رکشو او خدای را علامات که دنیا روانی گی دا چگه سوری ناشنا کارو بس علی بری خود جی زمکی سرائی یو دیکھو او پتوائف کی چی او کم جماعت تی نن نیو دا غی خیم و نارا دا بل اکنم و نارا دا دا اکنم و نارا وی دا غی لات پزای جوڑا کری دا تا دے باغاو کن دا نبی علیہ السلام عادتو بس چی او دیکھو شرک شویو اغیزه که بیده اسلام نخا جوڑا کڑا چه پاکشی دیر زمانه پاکی شرک شوی دکا وی اغا ده کنی طرف منارد جماعت وسو دقا زی که اغا لاتو مرلوی کار کڑا او منات چو دا پداسی او زی که مشلل و توی مشلل دمکیو مدینی پا میانس که از مدینه خلق چه برات لعوس و خزرج دقی سر به احرام تارو منات چه کمزه و حلت به احرام تارو او منات و تذکوی چه بده لفظ کی دامانا چه وینا تویول مناتا منازکوی چلتا خلق قربانه کئی کنا وینا تویی ندی منات سر خلق دیرو خان لالکلی و دیر ساروی لالکلی و دیری وی نیتوی کلی وی منات دیتم نبی علیہ السلام بیا یو قول دا چه حضرت علی و لیگو ناغمات بوتی امات که غار سے ختم سوک بلی آدی دیو لیگو عوضا چه عوضا دا په نخله مقام کې و مکی سره نږدې او قریش په ډیر زیات اختو قریش په عذابان دیو جن ابو سفیان ویلیو د وحد په وخت کې کنا چودری دو او فخر او لوی کولا چې لنا العزا ولا عزا لكم او ځان ته چې مؤمنان وایې زمونږ عزا شته او تاسو عزا نشته به دا څه وایې نبی اسلام بیا وی چې او جواب ولا ورکه چې الله او مولانا ولا مولا لكم زمونږ مولا شته الله او تاسو نشته قریش په دې ډیر زیات ایمان راوړې او ځا نخله مقام کې او دا دریونی وې د کیکرو لري پاری او باندې زموږ لوی آبادې کړو کنه خانه کابی سره برابر او کنه نبی اسلام د دې د ماتولو لپاره خالد بن ولید لګلو چلانو یوونه کٹ کلا وی دی که بونو بیارا نبی علیہ السلام وی حل را ایتا شیئن صدیولی دو مغوینا وی بیالار شا دا بلوم کٹ کا راگنو آگا بلوم کٹ کلا چراگ واپس نبی علیہ السلام تی بیاتا پوستو که جی حل را ایتا شیئن صدیولی دو مغوینا وی بیالار شا دا دریمم کٹ کا او چلاړه درې مونې ته یو خامون جوړان ډېر زیات وغي چغې کړې او چغې کړې چې عزا یا عزا خالد راغې خالد هغه ته یې چغې موخه او یا عزا کفرانکې لا سبحانکې اني رأيت الله قد اهانك اي عزا نن ستانا شکری ده نن ستا بی عزتی ده اچه وی که تو نوون سروس یو ببر سری یو شیشه که ناستا ده دوانا لسونه پسر یخی دی او دار اخکار کلی دی کیمرا نو آغا وقتی یه راوی اکا نا یه با واپس سی حضرت خالد راغی چې ویواله پتوره دوه ټوټې کړه حدیث کې راځي سوار حمامن سکارو شو او یو چې راواله کړه چراغ نبی علیہ السلام ته وی سدي ولیدو وی ها ناشنا شیو هوی تلک العزا لن تعبد ابدا لا عزا او بیا باندې عبادت نکی دا ارز ختم شکران دا دغه نخله مقام کې واف او قعرقن دای ولا جوړ کړي او ناشنا او د دینه باواز کې د باقاعده د زنانا هرې په ځکه ډېر زیات راجمو جواز وته نه کېدو او نبی صلی الله علیه وسلم دې کې شیطان نه استره اغتی ناواز کئی ادیوی دا بلس دی ملائک راغلی دی مونگ سر ای خبری اکڑی افر آیتم اللہ تا والعزا نئے خلقو اے مشرکانو خبر را کے سوچو کے فکرو کے اما پوہ کے پتی باند جستاو دے آلیہو کے سشتے دا اللہ شان خطاسو واوری دا غد پیغمبر شان دا غد ملائکو چی اوحا الى عبده ما اوحا اللہ کو وحی کڑی دا اقبل باندتا نتاوستا دی اللہ تا و منات وحی کڑی دا دیدتا سو رسوکرالی گلی دی دیتاوستا سو پیغام او سو ہدایات او سو نصیتون را لیگلی دی او آئے کنا پر ایتم دا دی خبر پا حق کی جواب را کے خبر را کے ما تا دلات لاتون چې سړیو سخی سړیو ډیر په وخت کې دغه کار کو جاہلیت په وخت کې هغه وخت کې اسلام کم ځای وو خو په جاہلیت کې اسی بازی کارونه پاغي کې وو کنه چې هغه د اسلام سره برابر وو کنه دا سړی به داغي په نظر کې ډیر عزتمن ښکارېده او دقه د جاهلیت د زمانی عادت ښه هر زمانه کې چې بس پته ولګي په ژوند کې چې پلانې ډېر خسړې نو بس دا هو بیا ډېر کم نصیبی بوونه ښه ځکه چې پملونه به هم نه پرې خوځو کله به څه جوړول کله به څه جوړول او د شرک اډه به جوړه شو و سبحانه ته دي خلق خسړې زغای ښه چې د مرګ نه پس ښکار شي او ژوند کې وي دې څوک نه پیژني تور په کاټه کې کنا چې مړ شي نو یوس باندې کار کوي اوس تور وته د کاټه اوس دا سه خلقو کې خسړې تو وړو خني چې معلومې کړې وي مونږ ته کنا او په ګوته کړې نو بس بیا وته نخلاصيږي ها نلات تن بیا نخلاصي افرایتم اللاتا ادمرا ګروتا هغه نور عزتو نسکه چې ډیر زبردست عمارت خانقابه سره برابرول هغه نه توافونه کول نو په دې هم سفرانه ماته ده تر دې چې الله زنم نه ولا نوم جوړ کو چې الله دې او دا لاته بس عملی فرق والعزان او خبر را کے فحق دا عزان کین چی دس کلی دی ددل صدر کلی دی ددل کم اجتنا و ضرورتنا پورا کلی دی والعزان اگور دیل انم یخیو دا اللہ دا صفتنا چی عزیز اللہ صفت و عزیز نداغین عزا جوڑ کرے ہو چیزا ہم دا خدای نا کم ندے پارے اگی کلا دم را دا گرامر پا لحاظ سرا قوت نشتا لکتی کی چیز اسمی دفزیل دے مؤنس اعز او عزا عزت نسبت یا وطاکو انمونه ولیخو د مؤنثات وګورو ته پدیم نه پویږي چې دا هم زه خپل عزت کو کو عزتي کو نم خو له ناری نه کیده کنه نو عزاهو زنانه ته وي بس دا دغه ذهن نه چی چونکی د سره ملائکه تعلق دی ملائکه راضی او هغه خدای الله لونه دی رزیل او مونگا نوم کے خود دا سے چو برابر شکر ومنات السالسة الاخرى او منات پکی دریم دے منات دام گٹاو از امرت لو ایمان دریئے پی جوڑ کرو دی بھی ادا سکڑیو خواہ چې دلات په نوم باندې کوم بوت جوړ کړو هغه له شکل د انسان ور کړو پوری سړی او کنه سخی سړی او عزا چې هغه ونه و څنګه ونه ونه دقه سي ولا شکل هم جوړ کړو لونه او منات چې نو غټو نو دې سره الثالثه الاخرى زکه وي تیر شو ګوره دا پکې هغه لمبه خدای انسانو شکر دې انسان جوړ کړو نو بیا هغه دویم ونه بیا یو په قیمتي شی خلقتنا لیکن ګټه وګورو ته مناته ګټه ته وي اصل ستل اخرى دا خو په مرتبه کې د ټولو نرستو ده، ځکه انسان اول دی، بیا ونه او بوټي دویم نمبر دی، او ګټې او لوټې دا دریم نمبر دی. دې سره ځکه الثالثه الاخرى وای ښا ده هتک د پاره بیزته د پاره. الله وی دا ستاسو علی حدی دا حدیث کراغی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وی لا نبو پو پاغا وقت کی مرگری و سرونو دووی چی احلی پو باللہ تی والعزا زخو ساو گن کم پلا تاو پاو زابا نمرگرو توی چی بیس ما قلتا بیس ما قلتا و قلتا حجرن دادی سووی ته په دې خلې باندې تا کوم خبره وکړه؟ پیما سره زمره غم پیدا کړ چې زنه لم نبی علیہ السلام له په پوځي وکړه دې هغه ته مې ویناو هغه ما ته وی چې قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير دعوایا اسمن فس الى شمالکا سلاسن بیا گس طرف تادریز لتوکا وتعوذ من الشیطان او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا شیطان سبق دے خلق تیخی سوگن بدا اللہ پنم کے او کذب پنم دیو کنو دغب ہوئے چی نبی علیہ السلام اغتوی چدا سو آیا او من حلف بغیر الله فقط اشرک الله نو سوا چې په بل چا یې سوګند وکړو شرک دی وکړو کغار سو کی ک پیغمبري ک ملایکی ک آسمانی ک زمکی ک خانه کعبی کار سي هنو ورپسې ودا کوینو الوازی ګنا نه خلاصي ها خلق ولګیاو تو بنیر پا غوث میں دی قسمی ہو تلوی زمان پا دی قسمی ہو پاگا بابا میں دی قسمی چیز مکیڑی ہو دا بس کس ما قسم سو گن بغیر اللہ باندی خواب علکم الذکر ولو الانسان آیا استفس دپارا ناری نخوخ دی پزامنو خوش آلی گئیم او دعوام کوي چې الله موږ زامن راکوي او د الله د پاره لونه شوې چې هغه دغه نو مخله نو دا وایي چې ملائکه تو بنات الله ملائک د الله لونه دي کړه نو ځان لوم ناری نه خو خلو ځان لوم زامن خو خلو او الله لوم لونه خو خکلیم تلک اذن قسمت ذیزان دغه چې کوم تقسیم کړي تاسو دا تقسیم ډیر د ظلم دی. یو معنا ویزا جوړن د ظلم تقسیم هم کړي بلې دي چې الله ویزا تیرال چې هغه تم نسبت ته لونو کو ځان تم زمونو کوم نو سره د شرک نوم بیا د الله ویزا تیو مکړه نو مشرک واسی وی کل او داس قبر راشی ادیب وی چیزو پخپل خدای بانده غیرتو نکم نپچابا کوما وی ایتا پی کم ده غیرت کرل تا خو طول ده غیرتو کارو نکلی دا نمونه کې خود الله بي عزتي ده کنه هغه زره شرک کول دا ټول د الله رب العزت په حق کې بے ادبی ده ګستاخی ده یقینا دا یو تقسیم دی په دغه وخت کې ډیر د ظلم او دا څه تقسیم دی چې ډیر غلط تقسیم دی ناقص یو معنا ان الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم نزيدا چتاسو تنمون يخزي چلاتا ومناتا وزا ذي اس حقيقت نشتا في دنیا کی صرف نمون دي بس نمون دي نزيدا مگر نمون دي سميتموها تاسو وليخزي نورستو چې مشرکان یې غوي مونږ څه خبر یو مونږ ولکم زیخي دا خود مشرانو نه دغه سره غلي هغه یو ته د نمونه اخلي نور نه یو خبر چې دا پیر بابا دی او تابل تا تا ګنج دی او تابل رضوان دی مونږ ول څه لېږي مشران نو یې دا څه اورونو الله وی تاسو یخی دی انتم و آباؤکم یا استاسو مشرانو بنی یخی اللہ طرف نوب تذی پا حق کسا ذکر نظر آگا لی انا پا آغا وقت کدا سیدون او دا خوچتا رستو پیدا شوی سیدون دیخا دیر رستو ندی دا مگر نمونا چی تاسو یخی دی او استاسو مشرانو بنی یخی منزل الله بیا من سلطان الله نزد نازل کړي د دې په دې اولوہیت د دې په دې خدای توب د دې په دې کار سازه او حاجت رواه اس دلیل بها ان دا تاسو چې کوم نسبت دي تکوي او کوم مرتبه ولا ورکوي پدی باندې الله استدلیل نه راغلی چې دې سره څه اختیار شته دې څه کول شي دې د انسان حاجت پوره کولی یا تن ضرر لري کولی شي یا مشکلات حل کولی شي نه دا الله طرف نه پدې استدلیل نشته مان ذل الله بیا من سلطان پوره تا ناشنا خبر ډیر ناشنا واجبہ چې دا څومره دې خلکو عقیده جوړه شوې ده کنه چې لکه د دې کوم خیال دې کنه چې دا د خدای ولی دې ها دا خدای ولی دې ا اسلام آباد کې چې کوم دې هغه د خدای ولی دې د دې دا یو خیال جوړ شوې ده چې دا بالکل خدای سره نږدې دي او اغزان سره نږدې کړی دیو او دي چې سوال کینو الله کته نور دیو اسیم کته د دینم واخلینو ثواب دی کیږي کنه دا ناشنا عقیده تیر شي او چې دین ته قران او سنت ته وګوري هیڅ نشته د قران او سنت او شریعت ته چې وګوري نو صرف پیغمبرو صحابه کرام هغه وخت کې درې زمانی وي چې پیغمبر په خپل ویلي چې زما زمانہ چې صحابه زمانہ ده ورپسې دویمه زمانہ چې تابعینو زمانہ ده ورپسې دریمه دا د رښتیاو زمانی دي بس هغه کې چې سوکو نو څنګه د الله او د پیغمبر خلق ده دا غی ذکر په قران کې او حدیث کې راغلی دی دین مونږ ته دا غی نه را رسیدلې او دا غی نه رستو بیا هیڅ نشته هیڅ نو پلان یې ولې دی ولې بیا خو وحی نه ده شوی کنه نو دې ته د ولې د مرتبه چا ورکړل لکه دې دمر لوی فنزل ته چاو رسولو چ مخلوق راضی ولا او سوالونه کوي او قبلي کوي او کارونه پکېږي لیونی پی رغي کوي او دا ټول خلکو خپل دین دی ښا د دې اس حقیقت نشته دی په شریعت کې ښا چې لوی ځوان څوک دی پیر بابا څوک دی بل څوک دی بل څوک دی نه او که چې په واخ باندې علما او حق پرستو د دین خدمت کړل او خپل ځان او خپل مال یې له صحابه په شان ته قربان کړی نه هغه وی قیامت کې په تاول کې غیله با خپل بدلی الله ورکی خان خو لیکن دا نشتا چې وبندنن مونږ ترانیخ شي چولې تنمن رضوان نمن د یو لسمه ځوان نمن وې چا ویلی کتاب را تا وخیا قران کې وخیا حدیث کې وخیا څنګه ومنم زه خو خلکو خبر نشم منل او خلکو لوی ځوان کړل خدای خو لوی ځوان نه کړل او خلکو دیو لسمه ځوان کړل خدای خو نه کړل خلکو ته نویلی جوړ کړل خدای خو ته نه جوړ کړل ها که یو جوړ کړی نو مونږ تا وخیا چې خدای سویلی د ناغه دی قران کې الله چې کوم پیغمبران کړی دی هغه مونږ ته ویلی دی چې قران کې دی چې کوم یې اولیاء کړی دی هغه مونږ ته ویلی دی حضرت لقمان حکیم وایا منم یې دا سره الله رب العزت سورت دا په نوم باندې قران کې یې خېره سورت لقمان دا ولی منم بل ذوالقرنین وایا دا ولی منم په ټوله دنیا بادشاہ اصحاب کهف اوایا دا اولیاء منم لیکن لوی سوان راتا او خیب کما سی پارا کرا گلو دیو سلو یا اولی صفی زوان پا کما سی پارا کرا گلو دا تا گنجا ہو یا دا طول کم زیرا گلو دا بستا پا سی پارا کی دا بستا پا کتاب کی و دین که دیس حقیقت نشتا دی ولی اللہ بار بار وی چی ماندر اللہ و بیامن سلطان یا خلقو خدای خود دی په حق کې سن دی ویلی او تاسو نن داسې حد تر رسولی دی چې بس دا دنیا غي داسې او سر راغست دا اټینګ کړی دا حقتی تل اس وست نوروانه بشي دی خلق دی حد تر خبر رسول دی او چې دین تر راشي قران تر راشي نو هیڅ نشته ټول درو سچا مزه نازل کړی الذی په دی خدای تو باندې د دې په دې مددګارې باندې د دې په دې ولایت باندې څه دلیل دا خلق چې دورل هر ځای کې میلادونه دي عرسونه دي ها ملاوی ان یتبعون الا الظن دا خو په خوشحال خان پسې روان دي د دې نه هوګاړې تللې دي ان یتبعون الا الظن ندی روان دا خلق مگر پا گمان پسی گمان بس بدی پسی روان سو گمان یراوی زمونگا خوبی سنگ ننوی دا دوم را خواری چکلی نکلی توم کوا کنا ننوی دا دوم را لوی نمی ایچی پا دنیا کی تلی دی نوائی دیبلی زم را خوبا نی او په ملایکو کې وخت تیر کړ او نوې دا دومره خلق چې ولا راضي طالب زړه دې په خلق خارسه لراځي ورغه چې وته سلیما ته بود کلهونو ته دې بود ما تا تا پارک ته دې بود ما چې خلق وي ان یتبعون الا الظن دې د خسرېتوب دا دلیلونه چې خلق ډیر راضي دربارې ډیر لوی دي سوالونه پکی کیږي رښتې پکی کیږي او دا دل په ځوان پسې روان او اذان او لقسیم جوړ کیخه دې ته ځوان نوې دا دلیل نه دی په اسلام کې چې ته تنه څوک ته پوسو کی هر وې زما خو په یقین شته اسی یقین شتا زګی جزاتی چل شیو آواز چل شیو تا د خلقو خبري غریس نه یی تمو خوا کېلتا پرم لوکه وبوته وی او هو هو بس اسی आवाज وشو د کمر نه چته مون برکه اوپر اوبې دی او یو سړی کټ کې خو دا اعلان وکړ چې دا یو ولی خپو تراوتی دی ادا دا هر مرض دارو دی او چه دا مخلوق راماتو دا کراچه درداغو پوری دا خلقو با گدیر لوی لوی دندیو شوی ولی چاو دا خورو دا کزی و دا شیدون راولو پا مخبانده تو ولی او ببیولی با گنخا او ببیولی دا تا پوسی نکو چه سوک پی خوشو که خونشو و بس او ببی مشعور شوی نو اپر مولوال دا دین تنگ شو چی خدای پاک دا کٹون دا پاس را خیجی بس اتفاقی ہو که غزای بند که ناری که با خلق سوی چی سوک با تانگی وی او وقتی دور زنو که ما تانگی والبا وی ویردیر ناشناو بودی دمار تانگی دور ما تشوی وی اچی او بمی پوا چولو روغا موٹا شو دا خبر دروغ شرک پا دروغ باندی دنیا کی خوریگی خواب اړیر پکې دا څو د مجبورې نه پوه دا څو بدی ورې چې څه بلا دا هغه ولاله واسه وې جمعه نه کوزارا ډکا کړه امور وینا جوړا چوبه مې دلاروړې د پرمولون هغه به وي ښانه هغه خو زما ډېر ته بیا راوړه زغرو اموټه شو هغه به د جمعه ته راډکا کړی و دا یو وهم دی په دنیا کې زبردست الله یې په عقایدو کې فزوان پس روان دي اما تهول انفسهم او په عمل کې په خواهشاتو پس روان دي چې نفس یې زغواړي اما تهول انفس عمل سکی په نفسونو په خواهشاتو باندې او چې واده کې ډنګ ټکور نه نو واده او چې په غم کې ویره او جړا نه وي هغه غمي هم اته ول انفس اجدري ما خام پکې نه نه خیراتي چې جمع سلوي ختی پکې نه هم اته ول انفس دا خواهشات دی دنیا ښه در دې دین دې عقیده ز ژوند ځوان ګمان او عمل یې د خواهشاتو دی وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى او حال دا دی چراغل دی دی خلق تا دا اللہ طرف نا قرآن او گورا قرآن شتے اڈو گوری وطا نا اگر دا سن غخت دی او دا سن تیمودی چا پیر کلی دی ساڈو بی پیر آوستو چی دی سوکراوان اخلی کنا او نا گوری وطا گناہ دی نو الهدى شته په دنیا کې الهدى او خلق دغه پس روان دي موږ مسلمانان دي چې د خپل دین او کتاب یې پرېښې دي د خپل الله غا نازل شوی کتاب یې پرېښې دي او په خپل خواهشاتو پس روان دي ځان نه دین جوړ کړل دي ام للانسان ما تمنى خلاصه بیان ام للانسان ما تمنى ولې د انسان لپاره د اجازه شته دي چې بس دې دې ارزو کینو کیږي با بس چې دې سوال نه وکړي ام للانسان ما تمنى یو دامت هر انسان وی چې مال به خدای زامن راکړي زکه وی ما داسې کارونه کړی دي زما په خپل خدای یقین دی چې مال به زامن راکړي او یقین دی که زور دی په توه واجب مسلمان دی او لوجری ز ناست ډیر مالانه پټکې دیواله او خلکو ته خبرو چل خې چې مالا مالا بوله زه ته دور دله پښتونخ کارم خو به تا مونږ غوړې دلی په دې خپل وګوناس نه وایو کنه مونږ هم په دې خلکو کې به شي ویو زاویہ خبرو په وګو کې اوړي راوړي ښا دا به دې خبره ولی با می لور پیدا کی زتا تا دمرا دا اخکار اللہ وی داستا اختیار دے عمل الانسان ما تمنا وچ انسان د سشی ارزو کی نا بو تا ملاوی گی ملاو باشی سترگی سپینی چی بیا خودو نا کئی کئی او سنی کنا نشتا دے دے انسان دا پارا چی دے سوانی یو دا مانا عمل الانسان ما تمنا آیا د دې مشرک انسان د پاره شته د غاچ دې ارزو کوي چې زب ازما او زبات سوال کوم او زما سوال بقبليږي او زما د پاره به الله تسوال کوي زکه دې پاک بند دې ز خبره کته نه ورځي نو عمل الانسان ما تمنا خوش داسه چې دې په خپل خدایانو دومره زبردست یقین دې کنه شفاعت الاسنام او دریم عمل الانسان ما تمنا ولی د دې مشرک انسان د پاره د اړتیا دي چې د سغواړي ناغه بکیږي د سغواړي جنت سورہ نحل ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبا أن لهم الحسنى يخلقوا بذي جبا باند دروغ موائي موائي موائي كم دروغ چذو مونگ دفار جنت تين لا جرم أن لهم النار تالا وقت غور پیدا کرے او تو عرضو دا کے کارونا دا شرک کے کارونه د جهنم کې پمنډه وس یو نه بلتا د بلنه او دعوه دا کوي چې الله موږ جنت نه راکړي عمل الانسان ما تمنا دا د انسان په خواهشاتو کې سورې نساء کې مراد دی لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب نه د جنت تاسو پارځو غانو او نو د اهلی کتابو پارزوگانو تا پارزوگانو که دیکھو ارزوگانو خوڑی رسانی بیا بیا دی عمل تا ساجتو دی دمرا کڑاو تا ساجتو خو ارزو با دی کول ناس باوینو عمل الانسان ما تمن سلورم عمل الانسان ما تمن د دې مشرک انسان دا ارزو صحیح ده چې د په حق یې ما او او موږ په حق یو د موږ مشران په حق وو دا د مشرانو طریقې دي موږ تر رسیدلې دي او دا وسوي خلق ګډ وډ شو څوک یې وسوي څوک بل وسوي ښا موږ وې توبه مشرانو طریقې نه پریږو اگر ډیر خلک خلقو ډیر درانه خلقو تاسو سلی دیلو او واخله هر نو ته چې وایې چې په حق هم نه دا خبر تاسو یو ارزو ده کنه اصل لګیاګي او تاسو نه مخ ډیر خلقو ویلې پرمایه ته کراول ول سمات کې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه يهود والنصارى او دار چا نه مخ کې ویلو چمون د الله محبوبان یو داسې لکه زامن بس وی دغه څه یو غناخه لکه زامن یې چی دا غیر دوونه نو دا ارزو پر کی چمونګه په حق یو ارسوک نن لګیا دی ها لکه عمل ته دی وګوره عقیده ته دی وګوره اخلاق ته دی وګوره خبره مکوا خبر الک او چمخ کې ارس برابر کې اومجه تو ته نشته ده نو ستار سروان دي نو سر نه تر خپل پورې هوخه نور دې ار دې کوګ دي چوي نو ار عمل له خراب او ته دعوا کوي چې مونږ په حق یو دا خلق په غلطه ده عمل الانسان ما تمنا. او پینزم دی مشرکان بوی چې دا قرآن په تو باندې ولی نازل شو، دا خو زمونږ حق دی چې په مونږ نازل شي، دی د دې لایق نه دی، د دې قابل نه دی، ولی دې څوک پیژني نه، دنیا کې شهرت نشته دی، د سره مال دولت نشته دی، دی یتیم پیدا شوی دی، اول د نیکه په کور کې، بیا د تره په کور کې، خپل کور هم نشته دی، دا قرآن د ده سره لایق. وقالوا لولا نزل، سوره زخرف کی ویلو، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. وی دا قران وی ولی په نازل شو فما ککه لوی لوی خلق شتا، مخاورز په طائف کې لوی لوی خلق شتا، هغه نازل نشنو په نازل شو. عمل الانسان ما تم دا وای چې تاسو خو خاينه غو کیږي د انسان نمرات دلته کې مشرک انسان نه کا موحد انسان تمناګان نه کوي ځکه هغه ته الله یو زلوی لري چې لا ته تمناو ارزوګان نه کوي دا د هغه خلق حال نه کا فللله الاخره والاولى اختیارات د الله دی یا بنده ستا اختیار نشته نو د ځان نه سوا خبرې مکوان لا تقدمو بین یدی الله و رسوله بے ادب اختیارات د الله دی او ته به ځان را مخ کې کئ تاسو ریس اختیار نشته ستانه په دنیا کې څه اختیار شته نه د په آخرت کې څه اختیار شته اختیارات الله ځان سره جمع کړی دي ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره خاص الله لرزین اخرتهم تغی فیصله او تغی ټول حکمونه او تغی ټول کارونه الله په اختیار کې دي والاولا او دنیا انسان له اختیار نه ورکړي دې ځان د خپل اختیار ثابت دی ښا دا خو نشي کې دی ښا دا رضو په مشرکین باندې دا غیر ټول دین خلاصه بیان کړ چې نور سن دي خو بس دې لګیا دی په چکر کې لګیا دی ښا چې زړه له سره شنو په خلو وای دا رضو دین دی دا دین نه دی دې ته ځن وی خواهشات وته وی ښا فاخر